na nic nie czekam. Niebawem ogłosimy kolejne pozycje. Proszę nas uważnie słuchać. Polecam serdecznie. Piotr Metz. Autopromocja. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zapraszam. Piękna piosenka o durnym świecie. To jest dobre tłumaczenie, prawda? Mad World. Szalony, ale durny lepiej brzmi. I to niesprawiedliwe, żeby o durnym świecie były takie piękne piosenki. Pomyślałem, że potrzebny jest detoks. No i jaki jest ten detoks? W tej piosence następnej, znowu tego samego zespołu, to jest Tears for Fears, ona nosi tytuł Sowing the Seeds of Love, czyli zasiewając ziarna miłości. No to jest wysokie C bardzo. Ale może wystarczy, żeby to były po prostu dobre wiadomości. I pomyślałem o detoksie na ten durny świat. I taka układanka mi się zrobiła. O wiośnie, no bo ona już jest tuż, tuż przecież. I to jest dobra wiadomość. A właśnie jedno z wiosennych skojarzeń to jest siew, sianie. No i teraz połączmy to. Wiosna, siew, sianie, dobra wiadomość, czyli wyszedł z tej układanki, wyłania się siewca dobrych wiadomości. I może o tych dobrych wiadomościach, ich siewcach, ich zwiastunach, no znowu takie wysokie słowa, ale dlaczego nie, byśmy dzisiaj porozmawiali, co Państwo na to. Myślę, że od czasu do czasu powinniśmy sobie robić taki detoks i właśnie dzisiaj sobie zróbmy. No to ja zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i znowu Tears for Fears. To jest o sianiu. I taki, mam nadzieję, dzisiaj też będzie temat. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Tutaj jest o ziarnach miłości. No to już wysokie C, najwyższe możliwe chyba. A może wystarczą dobre wieści po prostu. Dobre wiadomości to takie niemedialne, pan Andrzej pisze. Dobrze się sprzedają ludzkie tragedie, wystarczy posłuchać wiadomości. No prawda, rzeczywiście dobrze się sprzedają, ale też zatruwają okropnie. I potem przekonanie, to ostatnie zdanie z tego listu, do tego człowiek człowiekowi wilkiem. Oczywiście tak bywa, chociaż być może obrażamy te wspaniałe zwierzęta. No, tak też bywa, ale to nie jest, ale tak nie jest. Ale w każdym razie nie zawsze i nawet często jest zupełnie inaczej. Chodzi mi o detoks, mówiąc krótko. No to może byśmy dzisiaj sobie zrobili taki detoks i porozmawiali o takich ludziach, którzy rozsiewają, szerzą dobre wiadomości. Co państwo na to? Myślę, że... Znaczy, powybierałem takie piosenki, które są o takich ludziach, o takich postaciach albo prawdziwych, albo wymyślonych. No i też są, mam też inne piosenki. I o takich cudach, które one czynią, te takie wiadomości i tacy ludzie. I właśnie w tej piosence to wszystko się łączy, bo Stevie Wonder jest wykonawcą, czyli ktoś cudowny, a śpiewa o Sir Duke'u, czyli o Duke Wellingtonie. Zresztą obaj są arystokratami przecież, prawda? Jeden i drugi. Myślę, że właśnie tacy ludzie jak oni, takie komunikaty, jak tutaj słyszymy w tej piosence, pełne radości, dzielenia się tą radością, no to jest ta najwyższa półka. To jest właśnie taka arystokratyczna półka, jak sądzę, prawda? No to o takich arystokratach, które tak bardzo potrzeba dzisiaj, nie tylko dzisiaj, dzisiaj porozmawiajmy i ja państwa zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, jakby ktoś chciał napisać. No i Sir Duke i Sir Stevie Wonder. You can feel it all over, people. You can feel it all over, people. No właśnie, tutaj mamy wszystko w jednym. Ta piosenka Wonder z nazwiska, czyli cud, Sir Duke, czyli no to jest jednak coś arystokratycznego w tym, coś wspaniałego, coś z najwyższej półki w takich ludziach, którzy albo sami te dobre wiadomości tworzą, albo się nimi dzielą. I w ogóle to, że tacy ludzie istnieją, jak, no i tutaj proszę dokończyć, proszę powiedzieć, opowiedzieć o nich, mam taką propozycję, to jest właśnie dobra wiadomość. Ja o tym mówię dlatego i zapraszam Państwa do takiej rozmowy, dlatego, żeby to był taki detoks. Należy nam się i powinniśmy sobie na to pozwolić. A też dlatego, że sam jakoś mam takie wspomnienie bardzo niedawne, bardzo świeże, związane właśnie z takim człowiekiem. I może o tym za chwilę opowiem. I to będzie mój wkład do wspólnej puli. No a Państwa też zapraszam. I myślę, że to też jest tak, że oni czasami no, nie mówią, będzie dobrze. To jest takie zaklinanie rzeczywistości. Czasami mówią też i nieprzyjemne rzeczy. Ale mówią to w poczuciu... Zresztą sami Państwo wiedzą, jak to się dzieje, co ja będę tutaj Państwu morały opowiadał. Wiecie, kim oni są, spotykacie ich. Może sami tacy jesteście, sami nimi jesteście, tymi siewcami dobrych wiadomości. No to może dzisiaj, proszę bardzo, no to dzisiaj jest okazja o tym porozmawiać, o nich porozmawiać. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl Jeszcze raz Stevie Wonder, bo on jest jeden z tych najbardziej znamienitych siewców. No i taka piosenka, której on dokonuje przyganny. Jak czegoś nie zrobiliście, no to właściwie o co wam chodzi? Ale no, posłuchajcie, jak to robi. To nie jest mówienie, będzie dobrze. No zupełnie nie, to zupełnie chodzi o coś innego. Siewca dobrych wiadomości, kto to taki? Pop it. Yeah, this is one. Hey, bud, y'all ready? We gon' get it. If I'm going to the dance party without my dancing shoes and everybody dances on my back beat, shame on me. If I'm out of my business just doing the right thing and you try to find me off in the street, shame on you. If a family's waiting for that special blessing to come their way, but they ain't trying to get on their knees and pray, shame on them. And if we live in a time where every nation's fighting around the world, yeah, we can all agree that peace is the way, shame on us. Abuse, yet you've convinced yourself that there's a way out. Shame on you. you. If we're jamming the music and somebody's got the audacity to say that they could jam it better than us, shame on them. And should there be just a handful that believe that we are totally free and there's no need to fight for equality, shame on us. Stevie Wonder i Prince gościnnie i nawet jak tutaj jest ta przygana, to też jest życzliwość, prawda? To nie są ludzie, ci siewcy dobrych wiadomości, no, wiosenne skojarzenie z sianiem, z zasiewem. Nie mówią jakoś to będzie, nie mówią będzie dobrze, nie uczą robienia dzióbków i uśmiechów do Instagrama albo do czegoś tam jeszcze innego, ale jednak patrzą na świat z tej lepszej strony, z takiej, dzielą się radością, mówią, cieszą się czyjąś radością. Tacy ludzie, prawda? Znamy ich przecież. Ja właśnie niedawno spotkałem kogoś takiego i to jest rzeczywiście niezwykłe. Może nawet nie takie bardzo niezwykłe, tylko mamy gdzieś oczy inaczej umieszczone i patrzymy w inną stronę. No, człowiek, który mówi, no, mogłem, to pomogłem, ale właściwie to ten aparat zrobił cuda, zdziałał cuda, tak powiedział pan doktor. No dobrze, doktor Krzysztof Turuk, do którego pojechaliśmy z mamą w sprawie taty, która jest już mocno starszym panem i ma chore serce. I mama mówi, wiesz, byłam u pana doktora tam jakoś wcześniej jeszcze i on tak się cieszył, to serduszko tak pięknie pracuje i taki był rozpromieniony i uradowany. A ten aparat, który wszczepił, no to właściwie jest drobiazg, no to ten aparat to nie ja, tak powiedział. I to jest niezwykłe, no właśnie może nie takie niezwykłe, tylko właśnie jak mówię, oczy mamy gdzie indziej, uszy też gdzie indziej, na co innego skierowane, na te złe wiadomości. Że jest ktoś taki, który się zachowuje jak człowiek, i się cieszy czymś, co mógł spowodować, ale też cieszy się, że komuś jest dobrze. No to jest niezwykła wiadomość. No może właśnie bardzo zwykła, że są tacy ludzie. To jest ta dobra wiadomość. To jest ten detoks, o którym mówię. No to co państwo na to? Ja się podzieliłem swoją dobrą wiadomością i teraz czekam na państwa. 7 trójek jak zwykle. I ten detoks to te piosenki i te opowieści dzisiejsze, mam nadzieję. No to może Van Morrison teraz, Jackie Wilson Said, taki piosenkarz znakomity, Jackie Wilson, zapomniany trochę chyba, powiedział, jestem w siódmym niebie, kiedy się uśmiechasz. No to właśnie jest chyba na temat Van Morrison. Jackie Wilson said, it was written to you. Kind of love you got to knock me off my feet. Let it all hang out. Oh, let it all hang out. Yeah, you know, Jestem w siódmym niebie, kiedy się uśmiechasz. No to właśnie tacy ludzie. Siewcy dobrych wiadomości. Może zbyt patetycznie ich tak nazwałem, nie wiem. No ale to jest wiosenne skojarzenie przecież. I na wiosnę nam się należy pozimowy detoks. Kto to taki? Jacy to ludzie? Kim oni są? Opowiedzcie o nich, bardzo proszę. 7@dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Taką playlistę przygotowałem dzisiaj właśnie pełną radości i życzliwości i dzielenia się radością. No właśnie, to jest chyba ważne, że to nie są tacy ludzie, którzy mówią o sobie, tylko dzielą się. I to jest od razu słychać, jak to jest, prawda? Natychmiast to czujemy. Na razie maile przychodzą, ale strumyczek jest taki uśpiony. Pan Szymon pisze o dwóch skojarzeniach z tym sianiem. No jedno skojarzenie to ciąg sianie, rozmnażanie, narodziny, dziecko. A drugie to jest pewien cytat z piosenki, dosyć znanej, Jacka Kaczmarskiego, Niech, w której namawia, żeby siać, bo a nuż coś wyrośnie i żeby zbierać to, co wyrośnie, szanować to, co żyje radośnie. No, a nuż coś wyrośnie z tego. No to zapraszam, 7 trójek, jak zwykle. To Bob Marley może teraz. Siewcy dobrych wiadomości. No dzisiaj o nich mam nadzieję. Chociaż strumyczek listów jest bardzo, bardzo cieniuteńki. Taki zimowy, jeszcze zamarznięte to wszystko. No i też jakoś państwo nie dzwonią na razie. Dlaczego? Kim są ci ludzie? Tacy ludzie, którzy dzielą się, a nie mówią o sobie. Którzy cieszą się, że komuś się udało. Którzy sami te dobre wieści produkują, albo się nimi dzielą właśnie. Takich nam bardzo potrzeba i tacy są, tylko może na nich nie patrzymy. Może to

To Bruce Springsteen oczywiście, We Shall Overcome, czyli zwyciężymy pewnego dnia, my zwyciężymy. To są ci ludzie, którzy mówią my, którzy biorą odpowiedzialność, którzy wspierają, którzy podnoszą na duchu, którzy dzielą się radością, którzy nie mówią będzie dobrze, bo samo nie będzie. Trzeba pomóc żeby temu dobrze, żeby było to dobrze. To są siewcy dobrych wiadomości. Sami je tworzą albo się nimi dzielą. I właśnie o nich dzisiaj. Mariusz napisał bardzo pięknie, krótko i pięknie. Napisał tak. Właśnie we wtorek poznałem panią Justynę z Jędrzejowa. Przywróciła młodemu Rafałowi wiarę w siebie. Znalazła jego oczy w swoich. Jak pięknie. Znalazła jego oczy w swoich. I tam się skojarzyło z taką książką, którą teraz czytam i będziemy mówili o tym, o niej, o tym w poniedziałkowym klubie Trójki. To jest opowieść o pokoleniu, które przyszło po milenialsach tak zwanych, czy to autorka nazywa je I-Gen. To jest generacja internetu. To są ludzie, którzy, dla których oczywistością jest to, że istnieje internet i że istnieją smartfony i oni się nimi posługują i że właściwie te smartfony dużo złego zrobiły. Sporo dobrego też. Oczywiście to nie jest tak, że to jest narzędzie szatana, ale dużo złego, bo okazuje się, że ci młodzi ludzie są niespokojni i smutni, nieszczęśliwi. Wielu z nich. Patrzenie w ekran obniża poczucie szczęścia, odbiera pewność, bo nie wiadomo, ile tam jest lajków, prawda, albo ile ich, albo nie ma. Dlaczego mnie nie zapraszają na imprezę, którą mogę zobaczyć właśnie w tym telefonie, właśnie teraz, dlaczego mnie tam nie ma i tak dalej, i tak dalej. I tam jest w tej książce takie króciutkie zdanko, bardzo ładne, przykład pewnej pani, która prowadzi huko teatralne, która powiada tak, wyłączamy i chowamy telefony i tu uwaga, uczymy się patrzeć sobie w oczy. Prawda? To jest bardzo poruszające. Żeby znalazła jego oczy w swoich, to znowu cytat z listu Mariusza. To jest też coś takiego. Tacy ludzie, takich chyba nam potrzeba, myślę, że naszym dzieciom, czy nie wiem, wnukom może właśnie takich potrzeba, które uczą patrzeć sobie w oczy, bo to jest wielki deficyt. Uczą rozmowy, bo to jest wielki deficyt, a nie tylko wysyłania SMS-ów, bo to nie jest jednak to samo. I to są siewcy dobrych wiadomości, ale to są też różni ludzie w bardzo różnych kategorii, różnych zawodów. Jakoś pewnie tak, jakoś może niewidoczni, a bardzo potrzebni. I to jest nasz detoks wiosenny. Klikam, patrzę w ekran, no, taka moja praca. Patrzę w ekran i szukam Państwa listów i też jestem ciekaw, co Państwo powiedzą i o kim Państwo powiedzą, jakie to będą historie. No i zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i te piosenki są właśnie takie o takich ludziach, no i takie właśnie piosenki, które są radością w dźwięku. I chcę się z nimi z Państwem podzielić, tak jak ci artyści, którzy się z nami tymi piosenkami podzielili. No to ja zapraszam. jest o tykaniu zegara i o tym, że no właśnie, że czas mija, czas biegnie i się spieszy, ale jednak możesz coś zrobić, wykorzystaj coś, zrób coś takiego, żebyś, że możesz coś zmienić. No to jest właśnie siewca dobrej wiadomości. Tak mówi, jak myślę, nie mówi będzie dobrze, jakoś to będzie. Myślę, że raczej mówi coś takiego. No zapraszam Państwa. Pani Jolanta, dobry wieczór. Witam Panią bardzo serdecznie. Bardzo mi miło. Witam serdecznie redaktora i wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę. No i słucham, słuchamy. Może to nie jest na dzień dzisiejszy, z ostatnich chwil, ale chciałabym się podzielić doświadczeniem sprzed 30 lat. No to słuchamy. Akurat to był czas Wielkiego Postu. To był Wielki Czwartek. Ja miałam dziecko niepełnosprawne i właśnie Wielki Czwartek moja córeczka odeszła. Oboje z mężem, no mąż tylko pracował, ja nie pracowałam. Poszłam do kościoła załatwiać sprawy pogrzebowe. Trafiłam na księdza. Jak złożyłam ofiarę, zapytał, a kogoż to pani chowa? Ja mówię, własne dziecko. To tylko tyle. Ja nie miałam więcej pieniędzy. Na drugi dzień rodzina mnie wspomogła. Wróciłam do kancelarii. Trafiłam na innego księdza, który znał środowisko, który znał naszą rodzinę. Opowiedziałam o tym wszystkim, bo mnie było bardzo przykro. Ja byłam jeszcze młoda dziewczyna wtedy. To się wszystko odwróciło. I ksiądz Józef, muszę wymienić jego imię, dodał mi ducha. Powiedział, nie martw się, córko. Już masz tam orędowniczkę. Gdyby nie te słowa, ja bym do dzisiaj pewnie żyła w ciężarze, że nie potrafiłam sobie poradzić finansowo, że czegoś... Tak. Że nie byłam przygotowana. Dla mnie ten ksiądz był otuchą. I największą radością dla mnie było, jak na pogrzebie nie był tylko ten ksiądz Józef, ale jeszcze przyprowadził drugiego księdza, który przepięknie śpiewał. Ksiądz Lucjan. I to do dzisiaj mi po prostu maruje duszę i serce. Do dzisiaj? Do dzisiaj. Tak. Tym się chciałam z Państwem podzielić. No może to takie trochę smutne, ale dla mnie to było pocieszenie. Wielkie pocieszenie. Bo kto stracił najbliższego, to wie, kto potrafi pocieszyć. I ja znalazłam właśnie pociechę. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu. Wszystkiego najlepszego Pani Jolanto. Dziękuję raz jeszcze za zaufanie, za piękną opowieść. To może teraz... No tak, dobrze, to zagrajmy tę piosenkę i ja powiem później dlaczego. Hazi benzem ki ita chufti Boz manera tita denuncia Conta mu ki ita chufti Ardiga no vai até jeten Nota de mão drink para relaxane Passo dias por da tita morder Nota fala, notas dobrar Sorri pra mim, acabou de chorar. Se se faz pion, pensar na jantar, esconjurar, mandar pastar. Desemboca meu comida dons, nem boca tá na leilão, milka crenada na boa, se ele mexer volta com salão. Desemboca meu comida dons, nem boca tá na leilão, milka crenada na boa, se ele mexer volta com salão. Rosi benzemo kiti ta chufti boas maneiras de te denunciar. Conta-me o que é que te está a chuftir. Artiga não vai até gente. Nota-te mal um drink para relaxar né. Passo dias por da que te está a morder. Nota fala, notas dobrar. Sorri para mim, acabou de chorar. Se esposo pião, pensa na jantão. Esconjurar, mandar pastor. Sem boca nem comida dons, nem boca tá na leilão. Milka crê nada na boa, se ele mexer conta com salos. Sem boca nem comida dons, nem boca tá na leilão. Milka crê nada na boa, se ele mexer conta com salos. Alzi bem dizendo o que é que está a chuftir. Boas maneiras de te denunciar. Conta-me o que é que está a chuftir. Ardiga não vai até jantar. Nota-te lá um drink para relaxar né. Passo dias por aqui está a morder. Nota fala, notas dobrar. Sorri para mim, acabou de chorar. Se esposo meu pensa na jantar. Esconjurar, mandar pastar. Tchau. Sem boca nem comida dons, nem boca tá na leilão.